spanjorernas guld och ädla klinoder glöms bort när jag visat er mina metoder. Det guld som finns här, en omätlig skatt, så ta i allt ni orkar nu, gräv upp Virginia nu. Mitt nu, allt runt omkring här, så gräv nu, gräv riktigt djupt, ska bli gjort nu, fort nu. Skyffla och spätta, snart ser vi de rätta små klipparna av bästa snitt. Allt guld till mitt, mitt, mitt. Rivalerna sitter och avundas mig och mitt dyrbara glitter. Se havdamernas beundrade fnitter, och jag får belöning, jag snart blir min träning. Är mitt, mitt, allt som jag finner är mitt snart. Allt detta guld, så var raska, vaska. Hon eller klimp, jag ser konungens vimpel på slottet han byggt för min skull. Åh, snart är det mitt, allt guld! Hela mitt liv har jag sökt efter just det landet. Ett vildvuxet landskap, en utmaning i allt jag ser. Farorna möter jag gärna, jag nu när jag kan det. Att bestiga ett land och att tämja ett land, ett äventyr och mycket mer. Jag har monument, mitt och mina sen. Mitt nu, mitt, allt är guld. Grönt guld, grönt guld, grönt guld, grönt guld. Så hjälper jag till, så vi måste ta till alla knep. Ett land för min skull, jag älskar mitt guld, för drömmarnas skull, och kistan blev full.